سورت معون کے بیا د باطل پرست شان او حال ذکر کئی لگا سنگ سورت ہو مزک لیکن اگ آئے بن چان لو داغے تعلق دا خلق سراؤں چگور خلق تئی شارے کئی اور خلق کے اے بن لٹئی معلوم نہ جمع کئی اور پدے اعتماد کئی چمنگا پدی مال او اولاد فوج باندھی جنت تزو انت کدا ابن ظاہری اصورت معاون کے اگا ابن ذکر کی جداغی تعلق دا اللہ دین سر دے دا اللہ دین مخالفت کی و مقابلہ کی دا ابن ذکر کی او دا دے چی دا اللہ دین تکذیب کی یا دا قیامت دا یودا دیتا حقوق اللہ ہوئی دیم دا دا چی دا حقوق العباد چلانا بلعزت قرآن کی دا عباد سمرا خلق باندے لزوم کر دے چکر خیال کریں دا اعتمانانو دا مسکنانو دا فقراو خیال ساتے وآت ذا القربا حقہ والمسکین وابن السبیل وآت الیتاما وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب بار بار يويلي چگوري دا اللہ تو حقوق پسی دا حقوق دی نو دی خیال ساتے گوري ظلم مکہ پدی خلق مظلومان باندے او دا تو گوري دا اولیتیمان دے بل عیب دے دا مخلوق حقوق پک نشتا دے پاغی باندے رحم نشتا ادریم عیب تے گورا بخل ولا یحضو دا بزر کی چرے نرازی چی خدمت دا خلق پکار دے کارا مسکنان دی یتیمانان دی کپ اخپلے او کبل توینائی دا اخلاق دی کنا بہتر اخلاق دی ادھر کیا را اخلاق نشتا ولا یحضو سلورم عیب یا گورا خلق ہوئی چھ ننا ننا آخو دیر خسر ہے یا منزونا کی انز وقتا دشپیوں لگی آئی نفلو نکی تاجد کی گورا تولی دا دبا دیر ابھی بیانے اور دپسی لگی آئے اللہ رب العزتی فویل للمصلین دا خو مصولی دے دا خو اقیم الصلاة والا ندے آتا چی صفت کے نو آتا آخر سڑے غلط کرے دے آج تو دیر خم انزنو کی و عبادتو نو کی و دیر پابندے سرے کی نو آگے تا اقیم الصلاة ہوئی اخو اقیم الصلاة والا خلق دے مصولی ندے ولی مصولی چاہتا ہوئی یراؤنا در یاد پارا چی خلق ممینی خبر را پس نکی پینزم داو چننا پورا منزون ہم کئی ہو آگا روز نہیں خبر چی خیرات کڑے دیر غٹو دمرا غواگانی اللہ لکڑی دمرا دی گنا پخ کڑی دی وی تنی خبر آگا تول خلق اللہ رب العزت وی ویمناون الماعون فریدا دغی کے بے بل سو مطلب ہو زت تجربوں کا کنا ستنا سو گوارا ستنا گوارا دا ضرورت شیتنا گوارا معمولی شیتنا گوارا چی مالا سن را کا مالا تار را کا مالا ناخن کاٹ را کا را کا دا والو کو غندی چاکو دا خٹکے پی پرے کوما دا معمولی دا ضرورت سیزونا تنا گوارا کا نخا دا سیڑے را کا دا پیپ را کا او بیچو ما دا گاڑی را کا دا کخے بیلچے را کا کدر اکردل ویمنعون الماعون دا دوسی پتو نکے دا پنزو عیوب دیدے کی ذکر شو دا دید پارا ذکر کی چیہ مسلمانانو گورے دان تخیال کوئے چی دا عیبون پتاسو کرانشی بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت اللذی دوم استفہام دا تعجب دا پار را دی اللہ بھی دی بندہ تا دے خیال لے دا خو ډیر د سوچ او د فکر قابل او لایق دی. د دې کارون ته وګوره. آیا وینې ته هغه سړی چې دروغجن کوي قیامت یا دروغجن کوي د الله دین؟ الله دین ولې دروغجن کوي؟ دی زوره نه پوهېږي، مسلمان نه دی. سو دی خو به ځان ته مسلمان او مومن ہوئی که نه، نو تکذیب بیا څنګه کوي؟ دین څه ته وایي؟ گور دا دین یو صورت بینه کی ذکر شو. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیم. دا دین دی. اول پکی مسئلے توحید دا کہ مخلصین له الدین حنفاء، دا دین دی مضبوط، وذلک دین القیم. بل صورت یوسف کے بیان شیو چی یوسف علیہ السلام جیل کے خپل مرگرو تا مسئلہ کئی رضاو توئی کنا، ما تعبدون من دونی الا اسمان سمیتموها انتم آباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایہ ذلک الدین القیم. حدا دے دغی دین تکذیب کئی دگنا و تنشتا یکذبو بالدین، دا وہ مشرکی نزکا کنا عقیدہ بید شرکی نزکا دا دین نمنو، دا خود اللہ حقوق شو چی تباکری دی. یکذبو بالدین دین کی ارسرال کنا توحیدم نمنو دمانزفا بندیم نکی نزکات بسور کی ادخل کو حقوق گورا. فذالک الذی یدعو الیتیم، دا خواغا سڑے دی ماوی چی دا سوک دے ما سلی دلیو. ذالک سر اشارو شو کنا مشار اللی بالبنان، خد آغا سڑے دی یدعو الیتیم چی پخپلوی چی یتیم لمی دیکا ورکا لکا آوائے خوشحال شدیر غٹ کار دیو کو چیل دوکا ورکی کنا دو قوم دک خاجدان و غریبانان لور کئی ولی دے دے خپل عزیز تا مخامخ شی چے دا شکر دا جامع علمات کی دے خو یتیم و غریب گوری و پاغبان خپل زور چلی دو کی و سر کئی قیمتی شی تینا اخلی اسی تینا اخلی پلک قیمتی تینا اخلی دغا سی دا اغمال تے چل جوڑ کری کنا کلو تیو گورا پلار پسی ریسو نکلو خلق خبری کی چی گورا مالو سر دے زچے لڑشو کنا بکرا بیڑے تا ساری براولو ای تخلاس خو پیسے ہو باس عجیب تلاس کا یتیمانانو پسی کنا ادا پا غم کی دی دیر زیاد داکار کی زکا پوئی گی چی پا دی وقت دے سو تین کولشی درن دپی سخت دپی بڑی غمنو کی یتیمانان دیر اجزان تباہ کری ارے جو سو پزان پوئی دنو کار بہ سر شیو دو پخپل نمو شہرت کو مشری بے پخپل اوکڑا چوگور مشر دی تویلشی چمالکان نہیں خبر ہو دول کار سمکڑی مشر دی تویلشی حلق وی چکن دا با دا دخپل جی بکڑی نو نو چا سمیاش دو باوشو نو پر پڑا با یتیم کرا وڑا چی دا دمر دا چاولو دی دا دمر دا غرو دی دا دا ورو دی دا دمر دا غر آغلی تاسو پسی دا بیاور که ناری با کم زینوار کول خو یا بی میخ خرسولا یا بی لکه گانا کولا یا بی خرسولا نو بس بیا بی دا سکول یتیمانا نو سر ایڈیل ظلم کرے غی جزان بولالو ادیو پستر کی رئیستی وی دا خواغا سڑے دے چی دیکا ورکی او ٹیلا ورکی یتیم لران چی دو کراوڑا دو کراوڑا دا دیکا دا کنے دو اول یتیما مال تی ناخلی خوراکونا تی نکی دا دی خلق دا سلوی اختیو دا جمعی و مقامونا جو کری غی جزان سن خبری غریبان لغمی غیدی تا فکر نی خودی ولی لڑشی نفکر کی وطا چتا سره غم نشته دی وی دا خلق وسکه یاره د ټول اجره دا کناسته دا دا راغلی دی و دغه سيزي نو بس راګيري کینو ها یتیم سراول سینا او چین او اخلاص کی ولا یحض علی طعام المسکین پخپلا خوب دکی دا جذبہ نشتا دے او دا شوق نشتا دے دا اخلاق پکی نشتا دے چکل مسکین اوئی نی او پاسی دا او خدمتو کیم خوب شوق سرا خوب محبت سرا غل روڑے روڑی داغد میں وسطیا انتظام کی داغد کٹ او بالخ او بس انتظام کی وہ مشرق دی تو چاہ بدا کارو نقی د مشرے کارو نہ دادی دکی د مشرے کارو نہ نشت و لائے حفظ دے وسو پاسی نتی زی گی جذبہ نہ پیدا کی گی پد کے د تام د مسکین دا خو اخلاق والی د انسانیت والی او دا پدی کی نشتہ دے کنا دا خوئی ویور ذکر کی قرآن دا ام پا کی نشتہ دے چھ بلتا ویناو کی چھ دوکا میلمہ دے سراوڑا خدمتی ہے اوکا میلمہ دے دا ام دے رو حکو بلتا ویلوے کنا گورا سلورم تسوے چھ دے عبادت کی او دے منس کی حبر اور پس مکہ ہوئی تو پار چاہتا سے لگی آئیں اللہ رب العزت و تخیری کی فویل للمصلین دس مسکون کی تباشیم مسلین یہ ویلی ولی دی سنگا مسکوی دی دس مسکوی چی دماندو دا مطلب ننے خبر مسکوی دا سنگا مسکوی چی تی دا مطلب ننے خبر مسکوی نو تا تا مسولی ویلیشی اچی دا مطلب ننے خبر نو تا تا مقیم الصلاة ویلیشی چدا مقیم الصلاۃ کی ابراہیم علیہ السلام جو رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یا اللہ زما اولاد نہ مصلین نہ جوڑے مقیم الصلاۃ سے نہ جوڑ کے چمن تو صحیح طریقہ باندھی گئی ظاہری شرط نے برابری چپا کو لے جامع و بدن و مکان باطنی کی خشوع و خضوع پکی اور علم پکی چی پوئی گی چلی مانزو کی ماسو ہوئی چاولنا تر اخیر پوری ما پا دیکی سو ہوئی دیکی دا اللہ رب العزت کم صفات او کم قدرتنا او کم عظمتنا بیان شو دی توفیق ارکین منز بستا پا منزی کنا پا مانزو کی فکر کل دا دی مطلب تا و دا دی معنی تا دا دمانزو اصل شیر چی نبی علیہ السلام علیہ قررہ تو عینی فی الصلاتیم زمانزو سرگو یا اخوالی پا مانزو کی دے ذکا چیزو تلاوت کم مانزو تلاوت کی ما تبیر لطف او لذت حاصلی گی ام مسولی تاو گورا مسولی منزو کو او دے پا کیوئی چی ایاک نعبدو و ایاک نستعین او چی دو جماعت نووتو نفا زیارت ورغے فویل للمصلین دا ہوتا دا غیر پشانتی منزو کو اسور توبہ کی چراغ لیو وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسبیا نی منزد دی مشرکانو دا بیت اللہ سران اغیبوں میں عبادت نکل چولے من بیت اللہ خلق نیو منگ دے حرم خلق یو کنا منزو نبکو عبادتو نبکو توافو نبکو اللہ رب العزتو استا بس منزی سریا استا بس عبادتی استا دا عبادت تے چے خلی کی گوتی ورک یو ناکارش پیلے ہوئے مکاہم دستا منز دے و تس دیا اج سوک دا سے خبر ہو کے دے شرک مطلع اللہ سوٹا پے وی لطیفے بیان کرا نکتے بیان کرا دار دی من دے عبادت تستا دا من سواغ سے دے اللہ رب العزت ویلو چی من سواغی تاوی چی کم صورت انکبوت کی ذکر کرو یو اشتما کی اتلو ما اوحی ایلیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر من دی تاوی خوا چی تا شورو کو نتو پی دیر گناہ ان بچوی ډیر لوی پابندی ده ترا حاصل شو. دا قومن نی حلاکت تے منکون کو لرا کسان چې د خپل مانزو د مطلب نه به خبر دي ان صلاتهم ساهون. ګوره سهو دا مطلب نه چې که مانزو کی خطا کیږي نه ولی بنا خطا کی. نبی علیہ السلام نو خطا شوی نبی سجدہ سهو وکړان هغه به اختیار سهو نه یادی د اختیاری یادی جان صلاتهم موز کی او فکر وطن کی موز کی او ذکر نه دے جما دی مانند کی سوئے کہ الحمدللہ رب العالمین کنا او بیا می سوئے چ قل هو اللہ احد اللہ الصمد دمر د توحید نہ ڈک صورت یوی اب مطلب پو ان شو کہ قل هو سمعنا کنا ان صلاتهم ساون دایا دی چې دې منزنه دغه ځان په غافلو کې چولې دي نو ان صلاتهم یوی او دا سولوی چې فی صلاتهم ځکه ابن جوزی وی چې هغه بیا د انسان د طاقت نه بار خبره وای چې فی صلاتهم یوی له چې په دې منځ کې کومه خشوع او خضوع ده هغه نشي کولی نه به څوک کوي هغه طاقت بشری نه بار خبره ده هغه نه یادی خدا یادی چې ته دې مانځو ته فکر کوه چې دې تا تسوئی صرف دې ته فکر کوه نو ته د مانځو د هغې امر او نهی نه ته د مانځو د هغې توحید نه ته د مانځو د هغې تعلیم او هدایت نه خبر نه یې چې دې مانځو کې تا تسوئی تا ته دا ونه وی چې نخلا ونترکو من یبجرک دا وعده ده که نه چ اللہ مونگا پریدو مونگا جدا کی گوا خلق و جستانا فرمانی کی پونشو جوڑی کا نا زکا و سرکی ناستی پو جولے کی ورمان زکی دیوی چ اللہ مونگ پریدو مونگا جدا کی گوا او چ مونگ دیو پر لڑن و سرکی ناستی من یب جرک سرا من یب فرک سرا دا خود دا مانزنا نی خبر کا نا خوا غٹا غلطی دادا دی د خپل مانزه د حقیقت نه نا خبر دی. پنځم کته وای چې خیرات کړې مالی خرج کړې خبرې اور پسې مکان ملاوی الذین هم یراؤون دا د الله د رضا کار نو دی خو ریا کولا خلق ته ځان خو چې تر مرکز پولې خلق خبر شي چې پلانی زمره خیرات کړې یراؤون دی کنا ریا د پکې او که تخام خواهی چه دیر دیر سخی دی نو یمنعون المعون دیخو چاله در ضرورت شه نور کی کنه ضرورت سیزونه عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا معنا کی کل عبرتی والخیتی والمخیات ستنتار دا چه تیغوار نوی نا ماوی دیر ور کری دی و بیا واپس پتاونه لگی دا بیا میں قسم کرے چال بس نور کو ما بس شی اوسی بیا نہ راوڑی نو خیر دے کنا دای دا آخرت تو خشوا دے جماعت نے خون دے وڑے استا مالو اوی وڑو شکر باسا دا خود یو بندہ دے پار خوش قسمتی دا چی دا دا لاس نہ چاہتا خیر او رسیدو نا دیدہ سی دی چی ویمنعون المعون معمولی د فیدی سی زنام خلق لنور کین دا سنگ سخی دے سنگ دوما خیراتو نکلی دی معلومی چی دا اللہ دا رضا دا پارنو دا صرف دریا دا پارو اللذین یقون اموال عمر آ الناس ولا یومن باللہ ولا بالیوم الاخر دا حلق دے خواب نگو رسول تماعون کی دی دا عیبون ذکر کرو چی خلقو زانتی نو ساتے ہیں دا ایبونه چې بچا کیږي کنه هغه مکذب د دینو زله ځان ساته د دې عیوبونه او اخلاق نه ځان ساته دا د مسلمان اخلاق نه دي. نو سورته کوثر